538 Ochtendshow. I just wanna be someone. I just wanna be someone. Dive and disappear without a trace. I just wanna be someone. Well, doesn't everyone? Oh, I wanna be somebody to someone. Oh, I never had nobody and no road home. I wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting, the sky goes cold, and if the clouds get heavy and start to fall, I really need somebody to call my own. I wanna be somebody to someone. Someone to you. Someone to you. Someone to you. In de ochtendshow. En Diana Ross daarvoor, leuk om weer eens te horen, is echt een oudje. I'm coming out. Nou, en op dat moment... Nou, op het moment dat ik I'm coming out uitspreek... komt Gordon in de studio binnen. Wat loop je weer te klagen? Ja, voor de mensen die denken, wat gebeurt er nu? Het is echt Gordon die hier de studio binnen zit. Eindelijk een keer. Ja, de echte, ja. Oh, je moet een keer luisteraars hebben. Ik moet heel even wennen. Dit voelt het om echt luisteraars te hebben. Ja. Dat is gek, hè? Ik maak hem zelf. Ja. Ik maak hem zelf. Pas op wat je zegt, ja. Hey. Gordon, goedemorgen. Wat kom je doen? Nou ja, ik had gehoord dat ik weer onderwerp van gesprek was. Het nogal lang gisteren. Ja. En dat jij beledigd was dat ik jou heb geblokkeerd op Instagram. Ja. Dat klopt. Maar dat is niet helemaal waar. Want ik heb wel contact met jou. Want jij hebt twee accounts. Ja, ik heb twee accounts. Dus jij zit een beetje te jokkenbrokken. Nee, op een gegeven moment hebben we jou gevolgd met een geheim account, zeg maar. Nee. Ja, zeker. Nee, deze gaat over koffie. Ja. Oh, je hebt een cappuccino-account. Cappuccino. Maar ga je hem deblokkeren dan nu? Even kijk. Ja, natuurlijk. Maar is Rick al eens in blushing geweest om een cappuccino te borden? Nee, dat ga ik zeker doen. Hey, maar wij hebben contact. Hij heeft zelfs tips gegeven om die vreselijke ochtend door te komen. Oh, en wat waren de tips? Ontslag nemen. Maar jij hebt gewoon contact met Gordon dus. Ja, hey. Dus, hè? Wij sporten heel vaak. Ja, bij Gordon zie je het wel, bij mij niet. Dat is waar. Nee, je ziet er goed uit, man. Weet je wel, ja. Ik ben echt lekker bezig, jongens. Ja. Dus ik dacht, kom even gedag zeggen. Ik ga je met deze gaatje deblokkeren. Oké. Er zit in een nieuwe fase in mijn leven. Ik bied aan iedereen excuses aan ook. Ja. Maar ja. Waar komt die nieuwe fase vandaan? Uit een klein envelopje. Dus het is nu. Volgende week is het weer anders. Ja. Maar je hebt dus heel veel spijt in je leven. Nee, joh, ben je gek? Nee. Heb je echt spijt van dingen? Ik zat van de week bij VI en ik zag die beelden. En ik werd echt heel erg ongemakkelijk. Uit België, hè? België was K2, zoek K3. En dat was echt gewoon een hele slechte tijd. Oh. En ik dacht van, ja, dat is geen leuke periode geweest. En het is nooit te laat om te zeggen. Nee, maar wij hebben natuurlijk een keer boy gekregen omdat ik wat had gezegd. Of een beetje had gesuggereerd. Op die boot. Weet je nog met de Gay Pride? Dat jij als Sinterklaas. Nee, dat jij misschien. Ja. Nou, en dat is de enige periode geweest dat ik het niet heb gedaan. Ik ben toen als Sinterklaas verkleed op de Gay Pride afgevoerd. Ja, het was 85 graden. 85 graden en ik had een hitte beroerd. Ja. Ja. En maar ik heb daar op die boot, weet je wat ik bedoel. Jij draaide daar. Ik draaide. Nou, weet je wat raar was? Er was van tevoren gezegd, je moet een beetje, Mellow House draaien. Dus ik draai dat, weet je wel. En niemand vond dat leuk. Nee. Maar er was van tevoren was gezegd. Dus hij komt op een gegeven moment naar me toe. Je moet een beetje de Weather Girls draaien. En allemaal een beetje van die homo-muziek, van die lichte muziek. Ja, dat liep helemaal uit de hand. Maar ik kwam aan om 10:00 's ochtends daar in die haven in Amsterdam. Iedereen al straalbezopen. Ja, en ik niet. Ik dronk niet. Nee, omdat je wat anders gebruikte. Nee, ook geen drugs. Nee. Ah, joh, schijt toch uit, man. Ik heb niks gebruikt. Nee, ja, dan was jij de enige op de hele Gay Pride zo'n beetje die. Nou, serieus, en dat was echt zo, want ik gebruikte het toen niet. Nee, ik heb het daarna wel ingehaald. Maar door die ruzie heb je hem geblokkeerd. Ja, dat weet ik veel. Maar we zijn ben je nu gedeblokkeerd? Ik ga je. Dat vind ik leuk. Ik beloof. Ik ga het even kijken. 1 januari 2027. Nee, dus bij deze jongens. Nou, dat is opgelost. Dat is fijn. Hey, en als we echt lol willen hebben, elke ochtend tussen 6 en 9. Op Radio 10. AM toch? Hoe doe je dat tegenwoordig? Gordon, dankjewel man. 13:09, dit is 15:00. Taylor Swift. Bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all the perfect couples said when you know you know. Couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. ochtendshow. Tijd voor de smulschijf. En dit is de nieuwe smulschijf. Rosso en Emma Heesters. Perfect. En soms maakt die gedachte me bang. Want ik voel dat alles klopt. Maar wat als het ook weer stopt? Ik wil geen nieuwe kras op mijn hart. Want een jongen als ik en een meisje als jij is te mooi om waar te zijn. Ben je net zo verliefd of ben ik weer naïef? Is het toch niet wat het lijkt? En ik zeg wat ik voel, maar voordat ik dat doe, doe dan ook één ding voor mij. Doe me alsjeblieft geen pijn. Niet met mijn hart, oh breek hem nou niet. Geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet. Want wat als ik val en jij dan weer vliegt? Geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet. Wat ik voel voor jou is echt, het is eigenlijk best gek. Want ik laat niet zomaar iedereen toe. En de laatste die ik binnenliet verdiende. Dus ik weet niet of ik weet hoe dit moet. Want een jongen als ik en een meisje als jij is te mooi om waar te zijn. Ben je net zo verliefd of ben ik weer naïef? Is het toch iets wat het lijkt? En ik zeg wat ik voel, maar voordat ik dat doe, doe dan ook één ding voor mij. Doe me alsjeblieft geen pijn. En een meisje als jij is te mooi om waar te zijn. Doe me alsjeblieft geen pijn. Speel niet met mijn hart, oh breek hem nou niet. Geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet. Verdriet samen met Emma Heesters, de Smulschijf deze week. Hij is erbij ook op Koningsdag. Natuurlijk zo was zeker. Vorig jaar ook van het geval. En vanavond kaarten te winnen bij Bas en Dylan. Hè? Ja, uiteraard. Voor zijn uitverkochte AFAS-concert. Oh ja, dat kan je bij Bas en Dylan. Dat is de avondshow bij ons van 9 tot 12. Kun je, als je het leuk vindt, kaarten winnen voor Russo's concert. En dan ben je erbij. Het is helemaal uitverkocht. Het was binnen 10 minuten geloof ik, was het al helemaal uitverkocht. Ja joh, ging als een trein. Maar vrijdag... 7 tot en met 10 april, dus dat is, ja, het is deze week. Ja, ja, ja. Dus, kun je ze winnen. En dan ben je er wellicht bij. 16 april is het concert in de avond. Dus het is niet zo, normaal win je kaart en dan moet je er nog maanden op wachten voordat je erheen kan. Maar hier is het gewoon... Boter bij de vis. Kaarten winnen en dan een weekje later gezellig bij Russo aanschuiven in de avond. Inmiddels 9:50 geworden in de ochtendshow van 50 jaar. Wat een consternatie hier zojuist. Ja. Maar wel fijn dat het nu uit de wereld is, Rick. Hè? Ja, ja. Nou ja, want sowieso, ruzie is nooit leuk. Nee, maar ruzie is nooit leuk. Echt ruzie is het toch nooit? Het is een beetje... Nee, maar überhaupt, ruzie is niet leuk. Nee. Met wie heb jij ruzie? Dat is in mezelf. Nou, ik ben in principe geen ruziemaker, maar... Nee, maar er is ook, je hebt ook een type wat gewoon, laat maar zeggen, helemaal niks zegt en wegloopt, weet je wel. Dat is ook niet fijn. Op een gegeven moment is het ook lekker als wel een keer even dat je denkt van, nou, laat het bommetje maar even barsten, dan is ook de druk van de ketel. Ja, zo. Dan moet het daarna ook, moet je wel weer verder gaan, weet je. Dan moet je ook met elkaar zeggen van, nou, we hebben het nu... Uitgesproken en we gaan weer door. Ja. Waarvan ik denk dat dat bij mannen makkelijker is dan bij vrouwen. Ja, dat is onmogelijk. Ik kan heel slecht boos blijven ook. Ja, dat heeft ook helemaal geen zin. Nee, maar ik ben vaak ook, na een half uur ben ik alweer denk, oh ja, wat was er ook weer aan de hand? Ja. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die blijven, die zijn redelijk rancuneus en die blijven heel lang heel boos. Ja, als je echt gekrenkt bent, weet je wel, of als er echt iemand je pijn heeft gedaan, dan kan ik me ook wel voorstellen dat je denkt van ja, weet je, met Ja, maar je moet er wel oppassen dat je niet zuur wordt. Ja. Nee, maar je even bitter. Ja, daar word je niet leuker van als mens. Hoe kijk jij daar tegen, Rick? Ja. Nee, maar je hebt ook mensen die zeggen... Je kan ook sorry om het sorry zeggen. Ja. Zo van, nou, weet je, ik zeg wel even... Kinderen zijn er natuurlijk ook een ster in op een gegeven moment. Die weten op een gegeven moment ook, nou... Zeg sorry, dan krijg ik zeg sorry die, en dan kan ik weer achter mijn iPad verder. Ja, maar goed, dat idee had ik net ook een beetje. Toen Gordon hier binnenkwam, dat we zoiets hadden van... Laten we de excuses als we tegen, dan kunnen we weer door met de show, maar... Ja. Maar jij gaat hem weer volgen ook nu op Instagram. Nou ja, hij heeft me geblokkeerd, dus ik bedoel... Nee, dat heeft hij niet opgegeven. Ja, oké, dan volg ik hem zeker. En ga nou even bij Blushing die cappuccino testjes. Ik ga zeker bij Rick, die doet eigenlijk een... Wat is jouw account waar je die cappuccino testjes op doet? Ik geloof Rick Romein 85. Rick Zazeo? Nee. Rick Koffie? Maar hoezo heb jij meerdere Instagram accounts? Nou, eentje voor mijn vrienden, dus daar heb ik één volger. En inderdaad, ik recenseer cappuccino. En wat is daar je account van? Zoek nou even, want dan kunnen we, laat maar zeggen, Rick die doet, dan ga je naar Blushing en ga daar dan even recenseren. Ja, volgens mij is het gewoon... ik ga wel met je mee, samen even. Rick Romein 58 is het. Oké. Okay. Ja. Nou ja, dan kan je daar de koffierecensies van Rick, kan je daar... Nou, ik vind, weet je, ik vind koffie lekker. Maar je hebt ook bezaken, die hebben gewoon echt een smerige cappuccino. Kijk, op het moment dat je cappuccino drinkt, sowieso koffie eigenlijk niet lekker. Nee? Melk in je koffie is... Okay. Ja, ik ben opgevoed met melk in de koffie. Ja, maar ik ben opgevoed met drinken, maar dat eet ik ook niet meer. Maar jij was echt dol op Senseo. Senseo was voor mij echt het hoogtepunt. Dan heb je daarna toch geen recht meer om koffie te recenseren. Nou ja, ik vond een goede Senseo. Zeker die gouden cupjes. Mm, lekker hoor. Gouden cupjes? Ja, dat is een espresso. Dat is onze koffie-recenseur. Onze barista. Cascada, evacuate the dance floor. Turn the music, let's get out on the floor. I like to move it, come and give me some more. Watch me get physical, out of control. There's people watching me, I never miss a beat. Still the night, kill the lights, feel it under your skin. I try, keep it tight, cause it's pulling you in. Body's aching, system overload. Temperatures rising, I'm about to explode. Watch me, I'm intoxicated, digging the show. It's got me hypnotized, everybody step aside. Still the night, kill the lights, feel it under your skin. Try, keep it tight, cause it's pulling you in. Wrap it up, you can't stop, cause it feels like an overdose. Back.

september. Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff. Live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl. Glas op maat. Makkelijk en snel. Glasdiscount.nl. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Ja, mooi, hoor. Zelf gedaan? Ja. Mooi, hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Sta je in de file en spot je ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Ja, de dag begint vandaag in het zuiden zonnig. In het noorden is er wat meer bewolking. Er kan zelfs lokaal even wat regen vallen. Maar vanmiddag wordt het lekker warm. De zon komt erbij, 18 tot 23 graden. Maar later weer meer bewolking. En tegen de avond kunnen er buien vallen, sommige met onweer. En waar de files staan, weet Rick. Het staartje, 22 files. Begin op de A12 Oberhausen-Arnhem bij IJsselbrug, 26 minuten. A27 Gorkum-Utrecht bij Lexmond, 23. En de laatste is de A67 Venlo-Eindhoven bij Geldrop, 26 minuten. 4 over half 10. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Tanken is na het bestand in de Iran-oorlog iets minder duur. De landelijke adviesprijzen zijn met een paar cent gedaald. En dat kan morgen weer helemaal anders zijn, want de olieprijzen gaan opnieuw omhoog, omdat de straat van Hormuz maar niet open gaat. En de Belastingdienst is volgende week slecht bereikbaar. Rijksambtenaren die gaan namelijk dinsdag staken voor een beter loon. En daardoor wordt ook de Tweede Kamer niet schoongemaakt en kunnen slachthuizen niet open. En de Fietsersbond wil dat het kabinet de maximumsnelheid in de bebouwde kom snel verlaagt naar 30... Want vorig jaar waren de meeste verkeersdoden opnieuw weer fietsers. En dan vooral mannen van boven de 70 jaar, dat zegt het CBS. Oké, dankjewel. De 538 Stemmenjacht. David. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, uit het wonderschone Maasbracht. Dat klopt, ja. Ja, dat is allemaal correct. Werkzaam was, en dat vind ik leuk. Mooi beroep. Schipper. Ja, inderdaad, dat klopt. Dat is helemaal een poosje, ja. Maar binnenvaartschipper ook. Binnenvaartschippen, ja, inderdaad. Maar dan ben jij, denk ik, de hele week zo'n beetje op de boot aanwezig. Wij zijn nu van maandag tot en met vrijdag twee keer proberen een beetje vrij te zijn. Dus voorheen was het altijd wel altijd op de boot en nu op het schip, zeggen we dan maar. En nu proberen we toch de weekend een beetje vrij te zijn. Ja, ja, maar jij hebt ook een huis aan land. Wij hebben ook een huis, ja, dat klopt, ja. Ja. Hey, David moet ik zeggen. Wij hebben een koffertje hier waar 15.000 euro in zit. Ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd of jij de stem gaat kraken. Weet jij wie dit is? Dingen. Het is, het blijft een hele moeilijke, het is lastig. Maar ik denk dat het Billy Dans is. Billy Dans? Ja. Zou kunnen. Ja, dat zou zeker kunnen. Daar hebben we een jury voor. Vaart het schip met geld, 15.000 euro, jouw kant op. Ga jij er vandoor met dit enorme geldbedrag? Luister goed. Het antwoord is... fout. Ah. David. Ja. Niet goed. Nee, dan ga je zelf het schip in. Dat is zonde. Nee. Geeft niet. Helemaal prima. Jij krijgt wel een troostprijs. Een reiskoffer van de Postcode Loterij. Dankjewel. Dat is handig natuurlijk. Ja, ja, ja. Misschien moet ik het gebruiken. Ik wou zeggen. We sturen die jouw kant op. En probeer het later nog eens. Gaan we doen. Dankjewel en succes. Mooie dag, hoi. Bye bye. 538. Stemmenjacht. Niet goed, maar misschien heb jij wel een idee wie het zou kunnen zijn. Je weet dat je van harte welkom bent om mee te spelen. Je kan je aanmelden via de site of de app. Even op de groene knop drukken en meespelen. You are my fire, the one desire, believe when I say. 11 over half 10 op deze donderdagmorgen. Moeten we ons natuurlijk even afvragen. Flo had natuurlijk gisteren het sleutelincidentje. Heb je daar nou uiteindelijk wel een aantal tips hebben gekregen? Met een blok hout eraan, een mandje. Ik heb nog niks gedaan. Nee? Nee, maar ik ben me er wel goed van bewust dat ik hem niet moet kwijtraken. Dus ik let wel de hele tijd op waar mijn sleutel is. Waar is hij nu dan? In mijn tas. Nou ja, weet je dat zeker? Ja, dat denk ik. Dus kijk er dan. Want... Nou ja. Zoek ze eens. Kijk eens even. Ik kreeg vanochtend al iemand de suggestie die stuurde op basis van de herhaling van het gesprek over jouw sleutels. Ja. Misschien is het een idee om de sleutels gewoon af te pakken van Flo. Maar moeten we niet gewoon een spijkertje hier in de studio maken waar je hem kan ophangen? Dat je hem kan ophangen. Maar goed, als die in je tas zit, heb je in ieder geval... Ik ga niet in je tas zitten. Ga niet in je tas. Ik denk dat het grootste privé-eigendom van een vrouw is. Ik vind je gaat niet in iemands tas neuzen. Je gaat het wel. Jullie hebben hem stiekem uitgehaald. Nee. Je gaat niet in je tas zitten. Weet je niet dat jouw sleutels in de tas zitten? Nee. Nou, zoeken. Ben je ze weer kwijt? Nee, maar dit is heel flauw ook weer. Nee, hè? Is niet flauw. Hij zit er niet meer in. Ik heb wel mijn huissleutels. Nou, hier heb je sleutels toch? Ja, maar mooi dat jij denkt dat wij in jouw tas zitten. Het is echt die tas ligt achter jou. We zitten 4 uur met elkaar hier in de studio. En wij hebben het gedaan. Het is echt. Ja, ik ga net naar de wc. Niemand. Je gaat naar de wc. Die sleutel eruit. Florentine, we gaan niet in jouw tas zitten, man. Nou, hij zit in. Zoek de camerabeelden. Ja, ik bedoel, alles wordt hier 24 uur per dag uitgezonden. En Gordon. Gordon heeft ze meegenomen. Ja. Loop even naar Gordon toe. Die is wel dol op tasjes. Ja, dus. En sleutels. Nou, wij gaan even op zoek, jongens. Oberstank, The Reason. do those things to you. And so I have to say before I go Vrijdag. Ja, morgen rond dit tijdstip, dan hoor je dat weer. Yes. Zou hij al bijgekomen zijn van het feest van PSV? Nou, volgens mij, hij moest het presenteren, toch? Ja, ik hoorde hem op televisie nog. Oh, maar doet hij dan het podium bij het stadhuis? Ja, zeker. Doet zeker. Het leuk, hoor. Ja, dat doet hij altijd wel goed. Rob Schepers hebben we het over. Dat is natuurlijk onze huiscabaretier. Iedere vrijdag gooi je hem hier met de Week in One-liners. Maar hij is ook groot PSV-fan. En al jaar en dag als PSV kampioen wordt, dan mag hij het feest presenteren. Ja, ik dacht wel van, is het op een gegeven moment PSV nu 3 keer achter elkaar kampioen geworden? Is het nou... Nog eerlijk? Is het de eerste keer leuk of de derde keer leuk? Ja, het is natuurlijk redelijk... Uiteindelijk een huldiging is een huldiging. En daar gebeurt natuurlijk... Je weet op een gegeven moment, nou, Rob Schepers presenteert. Guus Meeuwers, die komt op. Dit en dat. En zo. Kijk, soms is het ook lekker om te weten wat er komt. Ja. Dat je denkt, oh ja, nou, dit is hoe het verloopt. Dus komt die vrachtwagen, die is 30 minuten te laat. Ja. Nou, dan doet er nog even... weet ik veel. Guus Stil. Nou, dan gaat iedereen... dat was ongeveer wel wat het was. Ja. La Fuente heeft gedraaid ook nog. La Fuente, die staat al 6 jaar op die platte kar. Ja. Maar het is gewoon altijd wel leuk. Het is, ja, dat, nee, ja, dat, absoluut. Dat is wat ik me afvraag. En het was heerlijk weer. Ah, dat maakt dat ook, helpt ook. Dat hoop. Is, ja. Maar we zullen het morgen even vragen aan Rob. Die stond er met zijn neus bovenop. Dus even weten hoe hij het ervaren heeft. Vorige week klonk hij zo trouwens. Zaterdag 28 maart. Dit is vandaag Earth Hour. Waarin opgeroepen wordt om 1 uur lang alle lichten uit te doen. Om zo energie te besparen. Gekkigheid. Nou, ik heb zelf ook 1 uur lang mijn lichten uitgedaan. En ik kan u verzekeren, daar waren ze niet blij mee. De andere weggebruikers op de A2. Ik probeer al een kwartier om het aan-uitknopje te vinden, maar mijn vrouw blijft maar licht geven. Aldus Boris uit Tsjernobyl. De lichten aanlaten in de slaapkamer is dan misschien niet goed voor het milieu, maar wel een uiterst effectieve vorm van anticonceptie. Aldus de vrouw van Rick. Morgen weer hier, Rob Schepers. See tonight, it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break, and to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud, and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel. Dank dan weer, 5:10 in deze ochtendshow, die langzaam maar zeker op zijn einde loopt. De 538 ochtendshow, service desk. Maar voor het natuurlijk helemaal klaar is en bij het stokje overgeven aan Dennis Ruijer nog wel. Die, dacht ik wel nog even in het kader van het eigen service. Wie regelt het kleedje voor Koningsdag? We gaan natuurlijk daar de verkoop doen. Oh ja. Of althans jullie. Maar dat je wel op een kleedje zit. Of moet ik een kraampje regelen? Ik vind Florentien vind ik wel echt een kraampje. Ja, maar die is er niet. Verder helemaal niet. Florentien is er niet met de Koningsdag. Oh. Dus Rick en Tim, jij zal ik voor jullie een kraampje regelen? Oh, dat is zo goed. Ja. Nee, ik ben reserve DJ. Oh ja. En ik moet presenteren en... Dus mocht iemand uitvallen... Zo? Zo, ik denk ook dat die het beste verkoopskills heeft. Doe jij maar ik kan dat wel goed hoor. Ik heb vorig jaar echt €200 verdiend op de vrijmarkt. Oh, ja. Maar wil je een kraampje of een kleedje? Een kraampje is wel ergonomisch verantwoorder, dus doe dat maar. Oké, okay. Nou, dan ga ik een kraampje voor zo vuren. Nou, leuk. Komt in orde. Dan kunnen we misschien, want het gaat over items die we kunnen verkopen van de 538 show. De shop. We hebben Robert, die is echt al dagenlang ons aan het bestoken met AI-gegenereerde items die eventueel in de shop kunnen. Die komt nu met een soort jasje, een 538 softshell jacket. Oh. Met, die heeft hij helemaal mooi ontworpen met paars groene accenten en het logootje van 538 op de borst. Gisteren stuurde hij ook al een eigen bier. Hij zegt een bier van 538 met verfrissende kracht. Heeft hij ook een flesje ontworpen. Wat vind jij van het jasje? Waar kunnen we die voor wegzetten? Daar kan je zo €35 op. Ja? Ja, okay. Zeker wel. Okay. En misschien zelfs wel 45. Kunnen we die nog bestellen? Moet die door de straat van de Hoemoes? Of kan die gewoon op de straat? Redden we dat? Ja, moet kunnen. Goedemorgen, Tim, Rick, Niels en Florentine. Oh ja, dat zijn wij. Dank voor het leuke gesprek vorige week. Ja. En het t-shirt hopelijk niet tot horens op 112. Dat hebben we gekregen van Katinka. De eerste luisteraar was dat. Verpleegkundige en centralist meldkamer Ambulance Noord-Nederland. Katinka die stuurt een foto mee van zichzelf waarbij ze aan het werk is op de 112 meldkamer in het Ik was de eerste luisteraar. Leuk. Oh, wat leuk. En wat zie je dat je die snel krijgt, hè? Ja, maar dat, zo zijn wij. Dat wist ik ook niet dat het zo rap ging. Maar anderhalve week. Ja, ze heeft hem al binnen. Leuk. Dan een vraag voor de service desk van Leslie. Die zegt, wat doen jullie precies als de show afgelopen is? Blijven jullie als team dan ook bij elkaar om verder te werken voor de volgende dag? Of gaan jullie lekker naar huis? Neem ons een keer mee om te laten zien wat jullie doen. Leuk om te zien. Groet, Leslie. We kunnen wel een vlogje maken. Nou ja, dat gaan we binnenkort wel eens even doen. Kunnen we elke dag kunnen we even laten zien. We kunnen ook een takeover doen. Dat een van ons vieren het kanaal overneemt een dag. Het kanaal? Ja, het 538 ochtendshow kanaal. Oh, op Instagram? Ja, dat je laat zien wat je per persoon... We hebben 5 dagen in de week zien. Oh ja, leuk. Zal ik vandaag gewoon de aftrap doen? Nou, laten we dat even een beetje coördineren. Geen zin in? Laten we dat vanaf maandag of zo even doen. Dat we wel even iets leuks bedenken ook. Ja. Nou, je hoeft niks te bedenken. Je kan toch gewoon... Ik laat zien wat ik... Laten we dat vanaf maandag. Dan hebben we een volle week. Oké. Okay. Anders zitten weer 2 dagen tussen. Slecht voor het algoritme. Ja, oh. Leuk idee, Leslie. Daar gaan we mee aan de slag. Dankjewel. Zometeen Dennis Ruijer. Die hoor je na 10 uur. Morgenochtend een nieuwe ochtendshow. Met onder andere Rob Schepers. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nm.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers. Rijdt u een Mercedes van 6 jaar of ouder? Dan is er goed nieuws. Met Mercedes-Benz Service Select krijgt u namelijk op geselecteerde modellen 15% korting op onderhoud. Met originele onderdelen en gratis Mobilo pechhulp. Zo combineert u topkwaliteit met een scherpe prijs. Registreer u nu eenmalig op mercedes-benz.nl/service-select en pak die 15% korting. Vraag uw Mercedes-Benz dealer om meer informatie. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home. Er zijn wel 100 redenen om naar de Stihl testdag te komen.